مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک عروسیت مبارک مبارک مبارک عروسیت مبارک شب وصل است شب شادی شب ساز است سرود شب وصل است شب شادی شب ساز است سرود همه جا شمع و چراغ است نور میبارد نو مست و مستانه برسه دست عروس به ناو و سرش تاج فروغ دست عروس به ناو و سرش تاج فروغ چشم بر از رخ زیبای عروس باشه بدور همچو پروانه برسه در دروازه غم های جهان بسته شود نظر بد سه تماشای نهان خسته شود در دروازه غم های جهان بسته شود نظر بد سه تماشای نهان خسته شود با یکی رشته محکم بر سال های دراز مهر عروس به دل شای جوان بسته شود همه جا شم و چراغ از دور می بارد مست مستانه برسه شب وصل است شب شادی شب ساز است سرود شب وصل است شب شادی شب ساز است سرود همه جا شمع و چراغ است نور میبارد نو مست و مستانه برسه دست عروس به ناو و با سرش تاج فروغ دست عروس به ناو و با سرش تاج فروغ چشم بر از رخ زیبای عروس باشه بدور همچو پروانه برسه خوشی از بام و در و ما و هوا می بارد بسر روی عروس نور خدا می بارد خوشی از بام و در و ما و هوا می بارد بسر روی عروس نور خدا می بارد گل نرگس گل نسرین گل می خک گل ناز و قدم های عروس جدا جدا می بارد همه جا شم و چراغ از دور می بارد نو مست و مستانه برسه شب وصل است شب شادی شب ساز است سرود شب وصل است شب شادی شب ساز است سرود همه جا شمع و چراغ است نور میبارد نو مست و مستانه برسه دست عروس به ناو و با سرش تاج فروغ دست عروس به ناو و با سرش تاج فروغ چشم بر از رخ زیبای عروس باشه بدور همچو پروانه برسه عروسیت مبارک مبارک مبارک عروسیت مبارک مبارک مبارک عروسیت مبارک